کسی نے نظر مان لی ہے کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گا. اور نظر کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ. نظر بھی اطاعت کی ماننی چاہیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نظر ماننی چاہیے. اگر کسی نے رب کی اطاعت کی نظر مانی ہے تو اسے اطاعت کرنی چاہیے. کیسے اطاعت کرے؟ نظر مانی ہے کہ یہ کام ہوگا تو میں 10 نوافل پڑھوں گا, میں 10 روزے رکھوں گا, میں عمرہ کروں گا, میں حج کروں گا, میں اتنا صدقہ کروں گا, میں یہ نیکی کا کام کروں گا. تو جو نیکی کا کام ہے جس کی نظر مانی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِي. لیکن اگر نظر یہ مانی جائے میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ برائی کروں گا, جیسے کہ کچھ لوگ نظر مانتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا تو میں فلان قبر پہ چادر چڑھاؤں گا, اگر یہ کام ہوا تو میں رقص کرنے والی کو بلا کے اپنے گھر میں رقص کرواؤں گا, اگر یہ ہوا تو میں یہ غلط کام کروں گا. تو جو اللہ کی نافرمانی کی نظر ہوتی ہے وہاں حکم یہ ہے فلا یعصی, ایسی نظر کو پورا نہیں کیا کرتے, کیونکہ یہ نافرمانی ہے اور نافرمانی کا حکم نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ آپ یہ کام کرو, وہ باپ ہو, وہ والدہ ہو, وہ کوئی بھی ہو, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, دنیا میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جب وہ بات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. حالانکہ کتنا بڑا حکم ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, لیکن حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سنیے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اتبع سبيل من اناب الی. والدین بھی اگر آپ کو شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو آپ کو شرک نہیں کرنا. ہاں فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہیں کرنے. کرنا کیا ہے؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا کے دستور جو بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کی بات مانے. لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا اللہ کی نافرمانی میں تمہیں والدین کی بات نہیں ماننی. اور اس کا یہ بھی قطعاً مطلب نہیں ہے کہ شرک نہیں کرنا تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز ہوگا, ایسا جائز نہیں ہے. آپ احترام, اخلاق اور نرمی یہ نہیں چھوڑیں گے. آپ کو صرف پیغام دینا ہے, صرف آپ یہ کہیں کہ نہیں, رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے شرک اور میں یہ نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک صحابیہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میری والدہ مشرکہ ہے, کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا صلیحا, آپ صلہ رحمی کرو, اچھا برتاؤ کرنے میں حرج کوئی نہیں, لیکن لڑائی اور فساد یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی شرک ان کے کہنے پہ ہونا چاہیے. تو جو اسلام نے اصول دیا ہے بہت خوبصورت ہے کہ رب بھی ناراض نہ ہو اور تم بھی اپنے دائرے سے خارج نہ ہو. دائرہ کیا ہے؟ اخلاقیات کا دائرہ. دائرہ کیا ہے؟ احترام اور اکرام کا دائرہ. دائرہ کیا ہے؟ کہ ہمیں نرمی سے اپنی دعوت پیش کرنی ہے. اگر قبول کر لے تو ان کے لیے بہت بہتر, اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہمیں اپنی اس دعوت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے دائرے کو نہیں چھوڑنا.